they don't know. Through my late life, shawty, they don't know. The club back from the front to the back. I see y'all while in y'all was in check. Shawty, hoe jij move, mama gek. Ik zeg je, baby. Ah, spend my money on you. All my money on you. Oh, baby. You want to, baby, cool low, go down, bust it, baby, yeah, I've been sexy, mommy, fucking amazing, baby, cool low, go down, bust it, baby, yeah, I've been sexy, mommy, fucking amazing. Shawty, I don't care, you're so proud of shit. Shawty, mind your step, kom, we gaan voor dit. Ik hoor wat jij zegt, ook al vraag je niks. Ik wil dat je bij me bent, dat je aan me zit. Life is better with your girls, I know. Life forever, ja, ik wil dit ook. Wij gaan lekker, dit is heel demo. Girl, go low, come and wine slow, yeah. Life het zeggen, je zit in m'n. Wij gaan verder, jij wie stil op een road. Kijk, als met een girl, chill, ik blow. Girl, go low, come and wine slow, baby, go low, go down, bust it. Baby, yeah, the sexy, mommy, fucking amazing, baby, go low. Down, bust it, baby, yeah, bust it.